Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 marca, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zarzut nielegalnego posiadania amunicji prawdopodobnie usłyszy 31-latek, który zgromadził ją w swoim mieszkaniu. Na Słowacji pogrzeb dziennikarza śledczego Jana Kuciaka, jutro orędzie prezydenta tego kraju. Coraz więcej gmin zainteresowanych gazem ziemnym. Gdyby udało się to zrealizować, to możemy mniemać, że ten wskaźnik zanieczyszczeń powietrza znacząco spadnie. Prokuratura zajmie się sprawą 31-latka, który nielegalnie przechowywał pociski w mieszkaniu. Wczoraj wieczorem z budynku Przydworskiej w Sosnowcu ewakuowano z tego powodu setkę osób, mówi aspirant Sonia Keper z policji. Prokuratura podejmie decyzję o tym, jakie zarzuty zostaną postawione zatrzymanemu 31-letniemu mężczyźnie. Mogą być to zarzuty z ustawy o broni i amunicji, chodzi o nielegalne posiadanie amunicji, jak również prawdopodobnie w dalszym toku śledztwa będzie rozważone przedstawienie mężczyźnie zarzutu sprowadzenia powszechnego zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób. Natomiast tutaj ta decyzja zależeć będzie prawdopodobnie od opinii biegłego, który zdecyduje o tym, czy takie zagrożenie istniało, w jakich rozmiarach. Mężczyzna został zatrzymany. Decyzję co do dalszych środków zapobiegawczych podejmie prokuratura. Słowacka policja zwolniła z aresztu 7 włoskich biznesmenów zatrzymanych w związku z zabójstwem dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Został on kilka dni temu zastrzelony wraz ze swoją narzeczoną. Wśród zwolnionych jest Antonio Vadala, o którym media pisały, że ma kontakty z włoską mafią. W czasie przeszukań domów zatrzymanych policja znalazła 2 pistolety, na które ich właściciele mieli ważne zezwolenia. Teraz ekspertyzy mają wyjaśnić, czy broń użyto do zabójstwa dziennikarza. Za najbardziej prawdopodobny motyw zbrodni policja uznaje zawodową działalność Kuciaka. W środę opublikowano jego ostatni, niedokończony artykuł, który opisuje działalność włoskich siatek przestępczych na terenie Słowacji oraz obecność osób bliskich włoskiej organizacji mafijnej w otoczeniu premiera Roberta Fico. Dziś pogrzeb dziennikarza, jutro prezydent Słowacji ma wygłosić specjalne orędzie. Przyłącz się, liczy się każdy oddech. To hasło ogólnopolskiej akcji w Korzennej koło Nowego Sącza. Zachęca do ogrzewania domów gazem ziemnym. Do korzystania z tego ekologicznego paliwa przekonuje rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa Artur Michniewicz. Gaz ziemny jest bardzo ekologicznym paliwem, zostawia jedynie śladowe ilości zanieczyszczeń przy spalaniu i liczymy na to, że poprzez gazyfikację, poprzez to, co Polska Spółka Gazownictwa od prawie 2 lat robi, czyli podpisywanie listów intencyjnych z gminami. Mamy w tej chwili już około 500 gmin, które podpisały takie listy, są zainteresowane gazyfikacją. Gdyby udało się to zrealizować, to możemy mniemać, że ten wskaźnik zanieczyszczeń powietrza znacząco spadnie. Wójt gminy Korzenna, Leszek Skowron, przypomina, że ogrzewanie budynków gazem to sposób na walkę ze smogiem. Ja jestem zdecydowany za tym. Myślę, że w dużej mierze gaz. Tu jest kwestia tylko ceny, więc też oczywiście na to trzeba spojrzeć w taki sposób, że nie każdego po prostu dzisiaj na to stać. Ale wielu mieszkańców naszej gminy to już dzisiaj wiem, że uważają, że to jest ten kierunek. Najbardziej komfortowy, najbardziej pewny, no i ekologicznie czysty. W ramach akcji Polska Spółka Gazownictwa przekazała dziś przedstawicielom gmin Korzenna i Grybów czujniki monitorujące jakość powietrza. W tym roku trafią one jeszcze do 8 gmin. Na koniec jeszcze gmach główny Politechniki Warszawskiej, a tam turniej robotów. Rywalizuje prawie 200 konstruktorów z Polski i z zagranicy. W czasie 7 konkurencji turnieju oglądać można roboty z klocków i maszyny naśladujące ludzi i pająki. Zawody, w których udział biorą dzieci i dorośli, organizują studenci z Wydziału Mechatroniki Politechniki. Cezary Michalczyk, jestem koordynatorem konkurencji. Celem konkursu jest rozwijanie pasji do robotyki wśród młodzieży, chociaż nie tylko młodzież uczestniczy w tym konkursie, dlatego że też bardzo często przychodzą ludzie dorośli i zupełnie na poważnie uczestniczą we wszystkich konkurencjach. Krzysztof Wolk. To jest robot kroczący, robot humanoidalny, który wygląda no prawie że jak człowiek, jest w pełni autonomiczny. No i sobie chodzi i walczy jak zawodnicy sumo na ringu. Franek i Amelka. Chcieliśmy pooglądać. Takie jakieś dziwne. Wszystkie roboty. No, jakieś różne rzeczy coś wykonują. Chodzą, biją się. Turniejowi przyglądała się Agnieszka Jasik. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 16. W nocy mało chmur, dużo gwiazd. Na zachodzie chmury, z których sypnie śniegiem i śniegiem z deszczem. Tam też, uwaga, kierowcy, będzie ślisko. Temperatura od minus 19 stopni na wschodzie do minus 3 stopni na zachodzie i czeka nas pochmurna niedziela. W okolicach Szczecina padać będzie śnieg i marznąca mrzawka. Najzimniej w Suwałkach minus 3 stopnie. Najcieplej na zachodzie do plus 8.

Władze aresztowały 7 osób w związku z zabójstwem, a dziś cała siódemka została zwolniona. O tej niezwykłej sprawie Adrian Bąk. Zuzana Bodzikowa z redakcji Międzynarodowej Słowackiego Radia i Matusz Kostolny, redaktor naczelny Dziennika N, są zszokowani tym, co się stało. Nigdy bym nie pomyślał, że to się wydarzy na Słowacji, ale tak, to się stało. To jest szokujące. Braliśmy pod uwagę, że ktoś może nas zastraszyć, ale nigdy nie braliśmy pod uwagę, że ktoś może zginąć. A jednak Jan Kucjak, młody 27-letni dziennikarz śledczy, nie żyje. Został brutalnie zamordowany w mieście Wielka Macza pod Bratysławą wspólnie ze swoją partnerką. Ta śmierć wstrząsnęła Europą, wstrząsnęła także Słowacją. Do dymisji podał się już minister kultury Marek Madaricz, który stwierdził, że nie może dalej pełnić swojej funkcji po tym, co się stało. A słowacka opozycja już zaczęła domagać się dymisji premiera Roberta Ficy. Robert Fico wpuścił mafię na najwyższe szczyty władzy. Robert Fico wybrał dwóch bliskich współpracowników, którzy mieli kontakty z mafią włoską, najniebezpieczniejszą na świecie. I w jakimkolwiek innym państwie premier w takiej sytuacji podałby się do dymisji. Mówił wczoraj Igor Matowicz z opozycyjnej partii Zwyczajni Ludzie. To właśnie między nimi nad sprawą powiązań słowackich polityków z mafią pracował Jan Kucjak. I choć o tym, że włoscy przestępcy są obecni na Słowacji i robią pokrętne interesy, skupując podupadłe gospodarstwa rolne, wiedziano nie od dziś, to mało kto spodziewał się, że ich macki sięgają aż tak blisko rządu i że chodzi o słynną mafię 'Ndrangheta z Kalabrii. Dwa dni temu został opublikowany ostatni niedokończony tekst Jana Kucjaka, mówi Matusz Kostolny z Dziennika N. The article says about Italian mafia. Artykuł mówi o włoskiej mafii, która ma działać we wschodniej Słowacji i która kradnie pieniądze z funduszy unijnych. Co więcej, ma ona być powiązana ze słowackimi politykami. Członkowie tej mafii mieli kontaktować się z regionalnymi członkami partii rządzącej Smer, między innymi z jedną z asystentek premiera Słowacji, Roberta Ficy. Matusz Kostolny ma na myśli Marię Troszkową, młodą doradczynię premiera Ficy, wcześniej modelkę, która miała robić interesy z biznesmenem włoskiego pochodzenia Antoninem Vadalą. Wspomnianego Antonino Vadale łączy się z kolei właśnie z mafią 'Ndrangheta. Dwa dni temu został zatrzymany przez słowacką policję, a Marię Troszkową zawieszono w pełnieniu obowiązków, podobnie jak sekretarza Słowackiej Rady Bezpieczeństwa Williama Jassana, z którym włoski biznesmen również miał współpracować. Zuzana Bodzikowa ze Słowackiego Radia mówi mi, że sprawa Jana Kucjaka przywołała demony z przeszłości, gdy to w latach 90. mafia, wówczas lokalna, była dużym problemem. To były też ciężkie czasy dla dziennikarzy. Byli wówczas zastraszani przez słowacki wywiad, przez mafię, wybuchały samochody, napięcia były bardzo duże, ale żaden z dziennikarzy nie zginął nawet wówczas. Ta sytuacja jest bezprecedensowa. Co więcej, według Matusza Kostolnego rezygnacja premiera Roberta Ficy jest w związku z tym przesądzona. Nie ma innej możliwości i to przynajmniej z dwóch powodów. Ten pierwszy jest jasny, powiązania z włoską mafią. Drugi jest taki, że Fico ma przeciwko sobie media, które atakował werbalnie od wielu lat. Nazywał je wrogami, prostytutkami, oszustami, a nawet dżihadem. A wszelkie oskarżenia wobec siebie, także korupcyjne, zamiatał pod dywan. No i jak mu teraz uwierzyć, że chce doprowadzić sprawy do końca? W Bratysławie ma tymczasem powstać specjalny międzynarodowy zespół dziennikarzy śledczych, którego zadaniem będzie doprowadzenie dochodzenia do końca. W styczniu we Włoszech po zatrzymaniu ponad 100 osób powiązanych z włoską mafią 'Ndrangheta na jaw wyszło, że organizacja działa w wielu innych państwach na świecie, nawet w odległej Australii. Dla raportu o stanie świata Adrian Bąk. Tyle o tym morderstwie na Słowacji. Tak się składa, że jutro we Włoszech odbywają się wybory parlamentarne, w których kwestia zorganizowanej przestępczości również ma znaczenie. W Rzymie jest z nami Agata Kasprolewicz. Witam cię, Dzień Agato. Dobry. Dzień dobry. Żyjemy w takim okresie, w takim czasie, kiedy właściwie każde wybory w Europie wydają się przełomowe, kluczowe. I to pasuje także do wyborów włoskich, bo mamy bardzo trudną sytuację gospodarczą tego kraju, rzesze młodych ludzi emigrujących, partie, które przedstawiają coraz bardziej radykalny przekaz. Nie kojarzyliśmy zorganizowanej przestępczości ze Słowacją, Ale z Włochami jak najbardziej. I na ile ta tematyka jest obecna w kampanii? No jak najbardziej. Silne związki łączące politykę i mafię we Włoszech to nie jest nic nowego. To jest właściwie cała powojenna historia tego kraju. I choć przez ostatnie dekady zmieniły się Włochy, zmieniła się włoska mafia, to ten związek pozostał. Minister spraw wewnętrznych Włoch ostrzegał w zeszłym tygodniu, że istnieje realne ryzyko, że mafia będzie chciała wpłynąć na te wybory. A kiedy rozmawia się tutaj w Rzymie z dziennikarzami śledczymi, którzy zajmują się mafią, to na takie pytanie wzruszają ramionami i mówią, że to nie jest ryzyko, tylko to jest rzeczywistość, bo głosy we Włoszech mafia kupuje za 20 euro. Ale to jest część tylko historii o tegorocznych wyborach we Włoszech w czasie głębokiego kryzysu, jak powiedziałeś, niepewności, strachu, w czasie, kiedy stara klasa polityczna ściera się z nowym ruchem, który chce radykalnych zmian. Są takie miejsca w Rzymie, gdzie nic się nie zmienia, tak jak tutaj, na najstarszym placu miasta, Forum Romanum. Nie tylko dlatego, że unosi się tutaj duch liczącej kilka tysięcy lat historii, ale także dlatego, że nawet w tak niezwykłym tygodniu jak ten, kiedy w Rzymie spadł śnieg, a w polityce działy się rzeczy, w które wielu Włochów nadal nie może uwierzyć, tutaj, na Forum Romanum, gra muzyka, a tysiące turystów z całego świata i tysiące Włochów przychodzi, żeby popatrzeć i podziwiać piękny, stary Rzym. I think that in Rome is very shocking this day. We get crazy with such incredible snow, but... Śnieg to szok dla Rzymu, ale szokiem mogą być też wyniki tych wyborów. Istnieje bowiem ogromne ryzyko, że po tych wyborach sytuacja polityczna się zablokuje. Być może nie powstanie nawet rząd. We risk not to have a government. A to dlatego, że nasi politycy podstępnie zreformowali ordynację, tak żeby Ruch Pięciu Gwiazd nie mógł objąć władzy w naszym kraju. A więc powstrzymać rewolucję, której domagają się zwolennicy Ruchu Pięciu Gwiazd, do których zalicza się Diego Gandolfo. Rewolucję, która ma obalić starą klasę polityczną. Ruch Pięciu Gwiazd to jest jedyna szansa dla naszego kraju na zmianę, a dla Włoch to jest punkt zwrotny. Albo się zmienimy, albo zginiemy. Gościem, który najprawdopodobniej wygra wybory, jest Silvio Berlusconi. Ten sam Berlusconi po 20 latach, które doprowadziły do tego, że w tym kraju nic nie działa. To jest prawdziwa rewolucja, nasza rewolucja. Mam 33 lata i wierzę w ten ruch. Ale nie wszyscy młodzi Włosi mają w sobie taki zapał. Z sondaży wynika, że ponad 40% młodych Włochów w ogóle nie pójdzie głosować. Tak jak Simo, którego spotykam w innej części Rzymu, przy Via Casilina. Ukończyłem dwa kierunki studiów, filologię i zarządzanie. Nie udało mi się znaleźć pracy w zawodzie. Mam pracę zastępczą i kiepsko zarabiam. Żeby spełnić moje aspiracje zawodowe, będę musiał wyjechać z Włoch. Nie zamierzam głosować, bo nie wierzę, by te wybory cokolwiek zmieniły. I'm not optimist about this election. 40% młodych mieszkańców Rzymu nie ma pracy. To jest niezmiernie trudna sytuacja. Żaden rząd, ani prawicowy, ani lewicowy, nie zajął się tym problemem. Mówi Eliza Manna, która pracuje dla rzymskiego oddziału Caritasu. A problem ubóstwa we Włoszech jest bardzo poważny. 4 800 tysięcy Włochów żyje w skrajnej nędzy. Szacuje się, że w Rzymie żyje 16 tysięcy bezdomnych. Wielu spośród tych ludzi to migranci. So this is the abandoned parking place. Yeah? Yes. Jesteśmy na takim opuszczonym, ogromnym parkingu, gdzie jest... How many tents are here? I think it's almost 60. Około 60 namiotów rozbitych bezpośrednio na betonie, na tym placu. It's so cold. Pytam Roberto Vininiego, który jest szefem stowarzyszenia pomagającego migrantom Baobab Experience. Jak ludzie mogą spać w takich warunkach, kiedy temperatura w Rzymie spadła poniżej zera? Jest ciężko, ale ci ludzie są bardzo silni. Ibrahim przyjechał do Włoch z Gambii w 2014 roku. Nadal nie ma domu. Mówi, że tacy jak on często śpią na ulicy. I że wszystko jest w rękach Boga. Roberto mówi, że niepokoi go to, co dzieje się we Włoszech, szczególnie teraz, przed wyborami, kiedy niemal wszyscy politycy całą winę za wszystkie nieszczęścia tego kraju spychają na migrantów. A ludzie im wierzą i myślą, że gdyby nie migranci, to Włochy byłyby rajem na ziemi. Szacuje się, że do Włoch w ciągu ostatnich kilku lat przyjechało 600 tysięcy nielegalnych imigrantów. Kryzys migracyjny zradykalizował włoską scenę polityczną do tego stopnia, że niektórzy zaczęli snuć niesłychane wręcz scenariusze. Co by się stało, gdyby pewnego dnia na ulicach Rzymu ponownie pojawił się Benito Mussolini? Benito Mussolini. Taką wizję powrotu dyktatora do Włoch przedstawił w swoim filmie Luca Miniero. Premiera, nie przez przypadek, wypadła w trakcie kampanii. Segretario nazionale di Casa Pound Italia, Simone Di Stefano. A to już nie film, tylko rzeczywistość. A dokładnie czwartkowy wieczór w sercu Rzymu, u stóp Panteonu, gdzie odbył się wiec partii, której członkowie i zwolennicy nazywają się faszystami trzeciego tysiąclecia. Uważamy, że w faszyzmie można znaleźć rozwiązanie na kryzys, który toczy współczesne Włochy. Nasz radykalizm jest odpowiedzią na miarę zagrożenia, przed którym stoimy. Skończył się czas umiarkowanych rozwiązań. A teraz na chwilę znów wrócimy do świata filmu. Największe studio filmowe we Włoszech mieści się przy stacji nazwanej na jego cześć. Cinecittà zostało założone 2 lata przed wybuchem II wojny światowej przez Benito Mussoliniego. Ale co najważniejsze, później to właśnie tutaj tworzyli giganci włoskiego kina. De Sica, Visconti i oczywiście Fellini. Dziś na terenie tego filmowego miasta znajdują się też studia telewizyjne i tutaj pracuje Daniele Piervincenzi, znany włoski dziennikarz, który na własnej skórze odczuł, jak bardzo brutalna jest włoska polityka. The accident in Ostia, the question was about the... politics, about the, w Ostii doszło do wypadku, bo zapytałem o politykę. Nie pytałem o biznes narkotykowy, kokainę, ani o inne mafijne interesy. Zapytałem o to, czy szef mafii w Ostii finansuje Casa Pound. Endorsement of a boss for the Casa Pound. That's why your nose. I wtedy złamał ci nos. Broken. Tak. For this question, for, tylko just za for to this. Pytanie. I'm sure you were shocked. To musiał być szok. I realized 2 minutes. Zorientowałem się, co się stało jakieś 2 minuty później, kiedy zobaczyłem, że mój operator jest bity przez jednego z goryli. Miał broń. Politycy radykalnej prawicy nie boją się lokalnej mafii. Nie mają żadnych oporów, żeby się z nimi kontaktować. A to lokalni szefowie trzymają w swoim ręku głosy. The woods cost in Italy like 20 euro. Głos we Włoszech kosztuje jakieś 20 euro. Ostia is part of powiedzmy jeszcze Rome, wyraźnie, right? Ostia jest częścią Rzymu, jest niedaleko stąd. From here, 20 minutes. Stąd? 20 minut samochodem. It's not Sicily. To it's nie not jest Palermo. Sycylia, Palermo. It's not only the Sicily on Calabria. We mafia know na Sycylii, Naples, w Kalabrii ma długą Calabria, historię, ale dziś mafia działa też na północy, w Lombardii, w Como, Mediolanie. Lombardia, in Milano, in Como. In Piemonte. So we build a new part of Milano. To mafia zbudowała nową część Mediolanu. W Piemoncie zbudowała całe miasto, w którym mieszkają tylko ludzie z Kalabrii. Calabrian people lives here. It's really quite shocking, you know, to listen to what you're saying. To niezwykłe, że to wszystko dzieje się w 2018 roku. To nie są lata 90., kiedy Cosa Nostra wydawała wyroki na polityków i sędziów. Now it's mafia wyciągnęła lekcje z lat 90. Po co ma walczyć z państwem, skoro może je kupić? Włochy są biedniejsze niż kilka lat temu, więc jeszcze łatwiej je kupić. Mafia może kupić wszystko. Nawet politykę. Włoska polityka jest najtańsza. To była opowieść Agaty Kasprolewicz. Agata jest z nami ciągle w Rzymie. Kto oprócz mafii wygra te wybory? To nie jest proste pytanie, biorąc pod uwagę, że od 2 tygodni we Włoszech obowiązuje zakaz publikowania sondaży, a z tych ostatnich wynika, że największe szanse na wygraną ma centroprawicowa koalicja, na czele której stoi wspomniany już tutaj Silvio Berlusconi, ale czy uda zdobyć się tej koalicji 40%, by móc rządzić samodzielnie, tego nie wiadomo i to jest jedna z największych obaw związanych z tymi wyborami. Czy one w ogóle przyniosą jakiekolwiek rozwiązanie, bo jeśli centroprawica zdobędzie wystarczającej liczby głosów, to trudno sobie wyobrazić, by ruch 5 gwiazd był gotowy na koalicję z Berlusconim, a wtedy będzie pad polityczny, być może jakieś targi koalicyjne, kto wie, być może nawet nowe wybory, co źle wróży, jak niektórzy mówią, włoskiej demokracji, bo wzrasta liczba Włochów, którzy nie chcą głosować albo mówią, że nie mają na kogo głosować, bo z jednej strony straszy twarz Berlusconiego, z drugiej partia Ruch 5 Gwiazd, która jest wielką niewiadomą, co wśród jednych wzbudza ekscytację, w innych strach. I jeszcze jedna ostatnia rzecz. Ten kryzys polityczny to jest też w pewnym sensie część spadku, który pozostawia po sobie centrolewica, która chyba nie ma złudzeń co do szansy na dobry wynik w tych wyborach. Bardzo dziękuję. Agata Kasprolewicz w Rzymie była gościem raportu o stanie świata. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі, відбитий у Дністрі ліхтарна та керманом. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, так тихо, лиш чути журавлів з такої далини, що не дістане й сокіл. Так тихо, що почуєш нетлю на стеблі, ужас лиського шуркіт у траві високій. Почув би навіть клич з литовської землі, але ніхто не кличе, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Zdimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, płycz Litwy letymu nie spowi. Zdimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, płycz Litwy letymu nie spowi. Andrzej Stasiuk, Hajdamaki i Adam Mickiewicz razem z nimi w raporcie o stanie świata. Raport o stanie świata to w zasadzie audycja, która dotyczy spraw aktualnych, ale co zrobić, kiedy historia nie daje o sobie zapomnieć? I to ciekawe, że czym mniej się jej uczymy, przynajmniej w szkołach, tym bardziej obecna jest w naszym życiu. Może zamiast przed nią uciekać, albo kształtować ją na nasze podobieństwo, powinniśmy się z nią zmierzyć. I właśnie po to, by się z historią mierzyć, zaprosiłem do studia panią Ann Applebaum. Dzień dobry. Dzień dobry. Amerykańska historyk, publicystka dziennika The Washington Post, autorka kilku książek wydawanych na całym świecie, również w Polsce, Gułag i Między Wschodem a Zachodem przez pogranicza Europy. To te dotychczas najbardziej znane, popularne u nas. Teraz do nich dołącza trzecia wspaniała praca Ann Applebaum, Czerwony głód, rzecz o wielkim głodzie na Ukrainie. Książka jest zapisem jednej z najważniejszych tragedii XX wieku, nie tylko dla Ukraińców, ale w ogóle dla ludzkości. Nie było oprócz Shoah większego ludobójstwa w pierwszej połowie ubiegłego stulecia niż właśnie Hołodomor, czyli Wielki Głód. Zaraz o książce porozmawiamy, ale na początek chciałbym panią spytać o opisanie historii. Jesteśmy w momencie niezwykłym i to chyba nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, kiedy historia staje się orędziem politycznym. Nie wiem, czy zawsze nim była, czy to jest jakiś wyjątkowy okres, to też pytanie do pani, ale jak pani widzi swoją rolę historyka w takim świecie, w którym historia jest narzędziem polityki? No to jest ciekawe pytanie, dlaczego teraz? Mi się wydaje, i może o tym trochę mówi na początku, mi się wydaje, że to tak naprawdę zaczęło w Rosji, bo pamiętam bardzo dobrze Rosji w latach 90. Był bardzo wolny debat o historii. Wszystko można było powiedzieć. Był dostęp do archiwów, które wcześniej były zamknięte. A potem jak Putin przyszedł do władz, on zaczynał znowu jakby używać historii do swoich politycznych celów i na przykład organizował defilady na rocznicę wojny na Czerwonej Ploszy, tak jak się mówi w Moskwie. I Plac Czerwony z ludźmi w mundurach sowieckich, z flagami sowieckimi i próbował jakby używać historii wojny do propagandowych celów swoich, że Rosja jest wielki władz, że Rosja ma wpływ na świecie i że Rosja powinien mieć imperię znowu. Więc mi się wydaje, że ten moment, ta zmiana w Rosji też miał duży wpływ na innych krajów. Przypadek Putina jest specyficzny, bo on się odwoływał oczywiście do dwóch tradycji i do tej pory się odwołuje do dwóch tradycji rosyjskich, prawda? Z jednej strony carskiej, tak, a z drugiej strony sowieckiej. Tak, sowiecki i też imperialny. Ale on jakby wybiera specyficzne momenty, o którym chce mówić. Więc mówi o wojnie, o koniec wojny, kiedy Rosja było, no Związek Radziecki raczej, miał wpływ imperialny w Europie i nie mówi o gułagu, przestał o tym mówić, nie mówi o represji stalinowskiej. Oczywiście nie mówi o głodzie ukraińskim, który jest tematem mojej książki. Więc jeden z tych przyczyn, dlatego ja zdecydowałam pisać o tym, to właśnie była próba, żeby próbować pisać tą historię w takim sposobem rzetelnym, używając dokumentacji, też używając głosy zwykłych ludzi, którzy to pamiętają, aby ta historia nie będzie możliwa aż tak łatwo używać i zmienić i fałszować. Próbuje pani dotrzeć do tak blisko jak się da do prawdy o wielkim głodzie, prawda? W tym sensie to jest inna metoda niż używanie polityki. Polityki, która jest sama z natury rzeczy wybiórcza, prawda? Wybiera no, tylko te elementy, specyficzne, które pasują do idei. Właśnie. Oni, tak jak Putin i inne rządy europejskie, używają specyficzne momenty historyczne i ich używają, aby pokazać jakiś temat, który oni wybierą. No, moja książka jest o głodzie i zaczyna w roku 17 i próbuje tłumaczyć historię nie tylko głodzie, ale też ukraińska rewolucja, ruch narodowy na Ukrainie, i żeby pokazać, dlaczego był ten głód, bo to było przeciwko tego ruchu, ale nie próbowałem zrobić z Ukraińców bohaterzy. Znaczy są w mojej książce, oczywiście są bohaterzy, ale też są jakby dobry Ukraińcy i zły Ukraińcy. Tak jak w każdej historii w każdym narodzie, prawda? No w każdej historii, każdej narody są dobrych ludzi, złych ludzi i mi się wydaje, że cel historii powinien być pokazać, jak to było naprawdę. No wiemy, że zawsze będą błędy i trudności, bo czas minęło, ale używać źródeł i archiwy i wspomnienie, aby bliżyć się do prawdy. Pani uznaje, zresztą nie tylko pani, ale w ogóle Hołodomor jest uznawany za ludobójstwo spełniające warunki definicji Rafała Lemkina. Zresztą pani pisze o nim, jest odniesienie do niego w książce. I zapewne też zbrodnie przeciwko ludzkości Hersza Lauterpachta, tak samo z Lwowa zresztą, dwóch wielkich prawników, którzy stworzyli tak naprawdę sposób nasz myślenia o tego typu zbrodniach. Pochodzili z miejsca, które jest niezwykle drogie Ukraińcom i niezwykle drogie Polakom. Tak, i może nawet dlatego oni, bo oni właśnie oboje mieszkali w miejscu, gdzie ciągle były te konflikty narodowe. No, Lwów wtedy było miasto polskie, żydowskie, ukraińskie. I oni zrozumieli, co to znaczy zagładzie, zrozumieli, co to znaczy ludobójstwo, bo tam jest historii takich akcji. Ale tak, ja próbuję pokazać, że wielki głód nie było spowodowany przez chaos, nie było spowodowany przez pogody. To nie było głód w sensie, że może być głód w miejsce, gdzie, nie wiem, przestaje padać i dlatego. No to było organizowane, planowane i robione z celem. I cel był właśnie, jak mówiłem, zniszczenie narodu ukraińskiego, w sensie narodu. A dlaczego Stalin chciał zniszczyć akurat Ukraińców? No, Ukraina był problem dla Stalina od początku, bo Ukraińcy od roku 17, 18, 19 nie chcieli być w Związku Radzieckim jako republika sowietyzowana. Oni chcieli mieć swój republik, na początku chcieli mieć niepodległości, a potem jak wybuchła w 18 rok wielka rebelia chłopska, oni często byli taki bardzo lewicowy, radykalny, ale nie bolszewicki, znaczy byli przeciwko Moskwie. I Stalin zawsze szybał, że duch tego rebelia będzie miał wpływ na Rosję. I szybał, że chaos, anarchia, rebelia na Ukrainie będzie miał właśnie wpływ i będzie problem dla niego. I w 1932-1933 roku był organizowana grupy aktywistów, którzy jeździli od domu do domu i po prostu zabrali jedzenie. Wszystko, co było możliwe do jedzenia. I zboże, i ziemniaki, i warzywa. Wszystko, co było możliwe. To była zorganizowana akcja. I to jest opisane... celem było po prostu wyniszczenie tego narodu. Tak, i to jest opisane w książce. Kiedy dział się Majdan i kiedy pojawiały się głosy z Rosji, zresztą nie tylko z Rosji, również w Polsce były takie głosy, które mówiły: czego ci Ukraińcy chcą? Oni nigdy nie byli narodem. Ukraina to była zawsze część Rosji, a Ukraińcy, nawet Polacy na nich mówili Rusini, prawda, na tych, którzy mieszkali wśród Polaków. To był jakiś taki nie wiadomo jaki twór, który gdzieś tam się rozmywał albo w polskości, albo w rosyjskości. Pani bardzo zdecydowanie pisze jakby wbrew tej tezie. To znaczy pani bardzo silnie podkreśla nacjonalizm ukraiński, ich poczucie narodowości. To, co mnie uderzyło, nieprawdopodobnie silna rola języka ukraińskiego, który był obecny w zasadzie we wszystkich nurtach, no właśnie tego, co my nazywamy nacjonalizmem. Po polsku to słowo brzmi pejoratywnie. Patriotyzmem, przywiązaniem do własnego narodu. Tak, ich język, Rosjanie nie rozumieją ten język. Oni myślą, że to jest jakiś dialekt, to jest nieprawdziwy język. Tak naprawdę on jest bliżej polski niż rosyjski. I on ma kompletnie swój charakter i w tej chwili swoją literaturą. I dla Ukraińców bardzo ważne było mieć szkoły w ich języku, mieć możliwości na przykład oficjalne rzeczy załatwić w swoim języku. I bez tego oni zawsze mieli poczucie takiej, jakby byli kolonii. Po rewolucji jeden z ich pierwszych cel właśnie było budowanie ten język, pisać nawet słowniki i zacząć mieć ten język w szkołach. W latach 20. Stalin pozwolił im mieć swój język w szkołach i w urzędach. I dla nich to było bardzo ważne. Ale na koniec lat 20. on zdecydował, że to był jednak błąd. Jednak ten język jest zbyt silny, że jednak ten poczucie narodowości, poczucie tożsamości jest zbyt silne i trzeba z tym kończyć. Co oprócz języka stanowiło o tym nacjonalizmie ukraińskim? Częściowo to było też poczucie europejskości. Że my chcemy być bliżej Europy. To było od lat 20. Nawet wcześniej, nawet w XIX wieku. Wymyślili, że no, jesteśmy część Europy. To było też ich poczucie bliskości do Polski. Że mamy jednak relacje też tam, nie tylko z Rosją. I oni też byli korzeni z Niemcami też. Więc zresztą oni... Pani o tej współpracy, prawda, zwłaszcza Petlury i Piłsudskiego, pani tak samo o tym pisze. A to było ich jakieś okno, Polska była jakimś oknem na zachód. Czy fundamentem, czy jednym z fundamentów tego nacjonalizmu była niechęć, dystans do Rosji również? No, dystans do Rosji w sensie, że oni czuli w latach 20-30, oni oczywiście czuli represje od Rosji. Prawda? Represje od Rosji, ale też wcześniej, też w XIX wieku, też mieli, zawsze mieli poczucie coś podobnego do kolonii. Że nasza kultura, nasza wiejska, chłopska kultura zawsze będzie zniszczona, represjowana przez Rosję. I trzeba zaznaczyć, że tak było. Że nawet w carskiej Rosji były reguły przeciwko używaniu języka ukraińskiego w teatrach, przeciwko używaniu języka ukraińskiego w szkołach. Ten nurt rosyjski przeciwko języku ukraińskiemu pojawił dużo wcześniej. Chciałbym, żebyśmy przeskoczyli do współczesności i porozmawiali chwilę na temat tego, jaką rolę Wielki Głód odgrywa w tym procesie budowania nowego narodu ukraińskiego. Bo być może się mylę, ale mam wrażenie, że w przeciwieństwie do innych elementów tej tradycji nacjonalistycznej, on nie odgrywa tak istotnej roli, jak na przykład nacjonalizm UPA, czy walka z sowietyzmem dokonywana przez nacjonalistów ukraińskich w czasie wojny i po wojnie. Nie, Wielki Głód grało na Ukrainie rolę trochę coś podobnego do Katyn tutaj. Więc to była wielka tajemnica, biała plama w historii. Ale mówimy o czasach radzieckich, czasach sowieckich. I to było coś, o czym wszyscy widzieli, wszyscy pamiętali, w rodzinach o tym się mówili, ale oficjalnie nie można było o tym mówić. Ale w momencie, kiedy było możliwe o tym mówić, to znaczy na koniec lat 80., wtedy nie ma nic dziwnego, wtedy też się pojawił nowy nurt ukraiński, znaczy ruch narodowy na Ukrainie. Więc związek jakby między mową o głodzie i ruch narodowy jest tam na początku. A w tym najbardziej współczesnym okresie, to znaczy po majdanowskim, po Majdanie, czy oni odwołują się do tego, co się działo w tamtym czasie? Trochę mniej teraz. No bo teraz a dlaczego? Jest, no teraz, bo teraz jest mowa ciągle o wojnie i atak Rosji na Ukrainie. I teraz oni jakby budują ich narrację narodowości wokół tego. No bo ja myślę, że ta wojna więcej zrobiła dla pojednania Ukraińców niż nie wiem co. No bo w tej chwili Ukraińcy sami i zachodni, i wschodni, i południowy, bo tam są różne rejony, wszyscy mają poczucie, że jesteśmy pod atakiem, musimy się bronić razem. Częściowo mówimy po ukraińsku, częściowo po rosyjsku. Nieważne, jesteśmy razem Ukraińcami. I mi się wydaje, że to jest właśnie błąd, co Putin zrobił, bo Putin myślał, że Ukraińcy, którzy mówią po rosyjsku, to są Rosjanie. I jak on atakował Ukrainę, on spodziewał, że oni będą walczyć na stronie Rosji. I tego się nie stało. Znaczy, tego nie było. Więc jego plan, mianowicie, bo on chciał zrobić taką jakby inne państwo na wschodnim Ukrainie i tego się nie udało. Jedna ważna rzecz na koniec, zwłaszcza dla czytelników ważna, bo ta książka, my rozmawiamy tutaj o polityce, o historii, ta książka jest połączeniem takiej klasycznej książki historycznej, politycznej, społecznej, ale równocześnie ona jest pełna niezwykle wstrząsających historii zwykłych ludzi, którzy po prostu padali ofiarą tego ludobójstwa. I to właśnie czyni z niej taką niezwykle barwną opowieść na wielu poziomach. Jak rozumiem, to jest pani wybór również jako pisarki. Prawda? Tak, mi się wydaje, że bardzo ważne jest używać głosy ludzi, którzy przeżyli to. No to nie jest moja historia. Ja nie mogę pisać to używając mój język. I wolałabym, żeby ludzie sami o tym pisali. I jest bardzo duże jest wspomnienie głodu i też były prowadzone bardzo duże wywiady z ludźmi, którzy też to przeżyli głównie jako dzieci, ale też Ukraińcy, którzy wjechali w latach 40. też pisali wtedy. Więc jest bardzo bogate, bardzo różne są wspomnienia i chciałabym jakby pokazać ten głód z ich punktu widzenia. I wszystkie momenty, jak było to możliwe, jak mówię o właśnie o tych rekwizacji, jak mówię o ludzi, którzy to zrobili, kim oni byli. Ja cały czas używałam ich słownictwo i ich opisywanie, żeby oni o tym opowiadali i nie ja. Fascynująca, bardzo smutna, wstrząsająca w niektórych miejscach, ale na pewno warta przeczytania opowieść. Anne Applebaum, Czerwony głód. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. Bardzo proszę dzwonić, 22 i 7 trójek. A Pani Annie bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. I kolejny specjalny gość raportu o stanie świata, biskup Raban Al-Kas, przyjechał do nas z Kurdystanu, z miasta Duhok. Kieruje diecezją w regionie Zako i Ahmadiyya. Kurdystan w ostatnich latach przeżywał niezwykle burzliwe momenty. Od ataku państwa islamskiego w 2014 roku, zatrzymanego zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Erbilu, stolicy irackiego Kurdystanu, przez udaną kontrofensywę, zdobycie Kirkuku, przyjęcie setek tysięcy uchodźców z Mosulu i okolic. Ostatni rok to także referendum niepodległościowe i mimo pozytywnego wyniku głosowania, jednak utrata nadziei na niezależne państwo. Poprosiłem biskupa na początek o opowieść, jak przebiegały te wydarzenia, zwłaszcza najazd państwa islamskiego z punktu widzenia Kurdów. Ça commence, c'est-à-dire quand ISIS, le Daesh, ils ont pu s'emparer. Korzenie problemu sięgają okresu, kiedy państwo islamskie zdobyło Mosul i miejscowości na równinie Niniwy w 2014 roku. Wówczas nie tylko chrześcijanie, ale duża grupa muzułmanów uciekła z tamtych rejonów. Dla chrześcijan to był kolejny eksodus. Poprzednie miało miejsce w 2003 roku po upadku Saddama Husajna, a potem w 2006 i w 2008 roku, kiedy dochodziło do silnych prześladowań chrześcijan, między innymi zabójstwa biskupa Mosulu, Paula Pola Faradża Raho, przez ekstremistów islamskich. Po tej tragedii wyjechała kolejna grupa chrześcijan i w 2014 roku zostało ich już bardzo niewiele. W czerwcu tego roku Mosul praktycznie bez oporu armii irackiej został przejęty przez Daesh i wówczas tysiące chrześcijan i muzułmanów z Mosulu i okolic uciekło do irackiego Kurdystanu, którego granic skutecznie strzegli peszmergowie. Stało się to praktycznie jednej nocy. Osiedlili się w Irbilu, Duhok, Sulejmanii, w miastach i na ich obrzeżach. W sierpniu 2014 roku dołączyli do nich jazydzi, którym udało się uciec z oblężenia góry Sinjar, w wyniku którego setki jazydów zabito, a tysiące kobiet i dzieci trafiło do niewoli. Ont été kidnappés aussi par Daesh. C'était un énorme effort de la part de. Przyjęcie tak wielu uchodźców wiązało się z ogromnym wysiłkiem ze strony Kurdów. De leur donner de l'aide, en fait. Oui, de l'aide tout de suite, parce qu'il n'y avait pas des organisations. Oczywiście, nie było wtedy jeszcze organizacji międzynarodowych, ani świeckich, ani kościelnych. To był wyraz ogromnej życzliwości i poświęcenia zwykłych ludzi, Kurdów, muzułmanów i chrześcijan. Pochodzę z Duhok, jestem biskupem w tym mieście i jestem ogromnie dumny z postawy mieszkańców Duhok i okolic. Tysiące ludzi czynnie włączało się w pomoc dla uchodźców. Uczestniczyli w niej zarówno biedni, jak i bogaci. Byli ludzie, którzy wydawali własne pieniądze, i to niemałe, na pomoc dla poszkodowanych. W okolicach miasta wiele pustostanów zostało wykończonych w szybkim tempie i przystosowanych do życia dla przybyszów. Zarówno Kurdowie, muzułmanie, jak i miejscowi chrześcijanie niezwykle hojnie dzielili się z uchodźcami. Także oczywiście rząd włączył się w akcję pomocy. En ce moment-là, c'est-à-dire, jak wygląda sytuacja tych uchodźców obecnie? Nie ma już w Iraku Daesh jako poważnej siły militarnej. Główne pytanie brzmi, czy chrześcijanie zdecydują się na powrót do Mosulu i okolicznych miejscowości na równinie Niniwy? Vont retourner dans le plain de Ninive. Il y en a des chrétiens après avoir, je peux vous dire, parce que le village de Telescopa, Tel Kefe. Niektórzy już wrócili do miejscowości wokół Mosulu, Tel Kefe, Karakosz, Bartella i innych. Zostały one poważnie zniszczone w czasie wojny. Częściowo można je było odbudować dzięki międzynarodowej pomocy. Ale ils ont pu restaurer avec une aide aussi de France ou bien de l'Église, de l'Europe, des Américains, etc. Ale czy rzeczywiście można mówić o odrodzeniu życia chrześcijan w tych miejscach? Je peux vous dire, il y en a, mais toujours ils ont la peur parce que vous ne savez pas. Częściowo tak, ale ludzie boją się wracać. Przemoc jest ciągle na porządku dziennym. To nie są bezpieczne miejsca. Dawni członkowie Daesh chowają się w tych okolicach i co jakiś czas dokonują ataków i zamachów. Nie ma stuprocentowego bezpieczeństwa. À Erbil ou à Dohuk, que je parlais aux chrétiens qui se sont... Kiedy byłem w Duhok i Erbilu po zajęciu Niniwy przez Daesh, moi chrześcijańscy rozmówcy mówili, że nie wrócą do Mosulu i okolic. Wielu z nich nie wyobrażało sobie życia u boku muzułmańskich sąsiadów, którzy ich wcześniej zdradzili. Takie postawy też są obecne, ale trzeba pamiętać, że są też powody prozaiczne, dla których ludzie nie wracają. Nie mają domów, nie mają gdzie wracać, więc czekają w obozach. W Turcji, Jordanii, Libanie. Wielu z nich liczy na to, że wyjedzie dalej, połączy się z rodzinami, które wcześniej uciekły do Europy, do Australii czy Ameryki. Trzeba pamiętać, że w Iraku od ponad 14 lat od upadku Saddama Husajna nie ma normalnego rządu. Politycy to są ludzie skorumpowani, niezainteresowani losem narodu. Za każdym nowym rozdaniem do władzy dochodzą właśnie takie osoby. Dodatkowo, w tej chwili na władzę ogromny wpływ mają fanatyczni, ekstremistyczni duchowni islamscy. Mamy więc połączenie korupcji, chciwości, braku kompetencji i jeszcze ekstremizmu religijnego. W Kurdystanie miało miejsce coś innego. Po referendum część Kurdów po prostu zdradziła naród i przyłączyła się do władzy bagdackiej, oddając Kirkuk irackiej armii i milicjom szyickim. Po upadku Kirkuku w październiku ubiegłego roku w Kurdystanie pojawiły się tysiące nowych, tym razem wewnętrznych uchodźców. 200 tysięcy ludzi musiało uciekać z Kirkuku i innych miejscowości w związku z wojną, dlatego że część Kurdów postanowiła dogadać się z Bagdadem. To była czysta zdrada, zdrada za pieniądze. Po tej zdradzie Kurdowie nie byli w stanie bronić C'est très important que vous avez touché le sujet de référendum de l'année dernière. Ważnego tematu dotknął ksiądz biskup. W ubiegłym roku odbyło się w Kurdystanie referendum niepodległościowe wygrane ogromną większością głosów przez zwolenników niepodległości. Wyglądało na to, że marzenia wielu pokoleń Kurdów mogą zostać zrealizowane. Jednak wybuchła krótka wojna, w której Kirkuk upadł, tysiące ludzi straciło dach nad głową. A zatem jaka przyszłość czeka Kurdystan? Czy marzenie o niepodległości kompletnie upadło? En ce moment, est-ce que vous croyez que le rêve d'indépendance est échoué complètement? No, voyez, toujours il faut avoir ce rêve-là. Nie, ciągle trzeba wierzyć, że niepodległość nadejdzie. Nie stanie się to za sprawą wojny. Iracki Kurdystan funkcjonował w tych ostatnich latach jak wolny kraj. Rozwijała się gospodarka, zwłaszcza przemysł naftowy. Obcokrajowcy przyjeżdżali do nas do pracy. Tworzyliśmy normalne, wolne społeczeństwo. Od początku lat 90. Kurdystan przeżył okres ogromnego rozwoju, jednak nie udało się zapewnić bezpieczeństwa temu państwu. Nie myśleliśmy wystarczająco o naszej przyszłości właśnie jako państwo. Pamiętajmy też, że Kurdystan rozwija się wbrew rządowi centralnemu w Bagdadzie, który praktycznie stosował wobec Kurdystanu embargo. Od 2014 roku Bagdad nie przekazywał Kurdystanowi pieniędzy, które zgodnie z prawem należały się Kurdom za sprzedaż ropy. My tymczasem chroniliśmy Irak. Peszmergowie kontrolowali ponad 1000-kilometrową linię frontu z Daesh, państwem islamskim. Protégeaient le Kurdistan 1100 km par les terroristes Daesh. Biskup Raban Al-Kas z diecezji Zakoja Ahmadija w Kurdystanie był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Na koniec jeszcze raz Hajdamaki. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo.